Karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Raia wakazi wa mji wa Kirundo wanatiwa wasiwasi na uwizi unaoshuhudiwa maeneo hapo. Nyumba tatu zilihusika na uwizi huo usiku wa kuamkia Alhamisi hii. Na timu ine za kwanza katika Primus League hazitashiriki katika kombe la raisi wa zamani wa Burundi Nkurunziza Cup. Ni kufuatia ukosefu wa uwezo wa kifedha kwa kuwa mkataba wa wachezaji unafikia tamati mwishoni wa michuano ya Primus League. Utasikia na katika habari hii tunawajulisha miradi muhimu ya mgombea binafsi kwenye uchaguzi wa wabunge mkoani Bujumbura pamoja na chama cha siasa PIEBU. Kwa hiyo na mengine jiunge nasi, mitambo inaongoza na Alphonse Kubwimana, mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Radio Isanganiro ni radio ya maridhiano. Habari kamili. Kuwasikiliza na kutendea kazi mahitaji ya wananchi pamoja na kupiga vita dhuluma ni baadhi ya programu ambazo mgombea binafsi Cyprien Niyongeko anatia mbele akichaguliwa katika uchaguzi ujao wa wabunge mkoani Bujumbura. Alisema iwapo masuala ya umma yatasimamiwa vema, matatizo ya mafuta yatatatuliwa. Na kuhusu chama cha siasa PIEBU kukuza mazao ya viwandani kama vile pamba na kahawa, kujenga viwanda vya kisiasa vya kisasa na kuondoa vikwazo vya kodi ya barabara ni baadhi ya miradi iliyotiliwa kipaumbele na chama cha siasa hicho katika kampeni hii ili kuhusu uchaguzi wa wabunge na madiwani, kama anavyoashiria Deogasiasi Sangani Umami, mwenyekiti wa chama hiki cha kisiasa. Na Burundi inakaribisha kongamano la kuanzisha baraza la tume huru za uchaguzi katika Afrika ya Kati Alhamisi hii mjini Bujumbura. Prosper Nahogwamiye, mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi CENI nchini Burundi, aeleza kwamba lengo la kongamano hilo ni kutagua taasisi na kutathmini kazi zitakazo tekelezwa. Ameongeza kuwa washiriki katika kongamano hilo watakuwa na haki ya kufuatilia kwa karibu operesheni za upigaji kura. Punde habari hii inaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji, na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Wakazi wa makao ya mkoa wa Kirundo wanaishi kwa uoga baada ya uwizi unaoshuhudiwa usiku. Nyumba tatu zilikumbwa na uwizi huo usiku wa kuamkia Alhamisi hii. Elias Nkurunziza, mkuu wa kata ya Nyange Bushaza, atolea wito raia kuwa makini sana wakiorodesha wageni na kufunga taa za barabarani. Habari hii imetungwa na mwenzetu Abraham Safari, ni ripota wa Radio Isanganiro mkoani Kirundo. Tukiendelea na taarifa hii ni kwamba miradi 33 kati ya miradi 170 iliyowasilishwa na vijana kutoka mikoa ya Ngozi, Kayanza na Muyinga, eneo la kazi la mradi Proder, ilichaguliwa na mradi huu kwa msaada. Kauli ya Ndagijimana Evarist, mkuu wa maendeleo ya kampuni katika Proder, mpango wa kuendeleza ujasiriamali vijijini kazikazini. Anawataka vijana wajasiriamali wachana wenye umri wa miaka 15 hadi 35 na wavulana wenye umri wa miaka 18 hadi 35 kuwasilisha miradi yao ndani ya muda usiozidi wiki mbili, iwe moja kwa moja kwenye ofisi za mkoa zinazosimamia kilimo au kwa ofisi za tarafa zinazosimamia maendeleo kwa vijana wanaokaa mbali ya ofisi ya mkoa. Habari hii imetungwa na mwenzetu Apollinaire Muzagara, ni ripota wa Radio Isanganiro mkoani Ngozi. Na hotuba za kejeli ni hotuba zinazoumiza wengine pakubwa, kulingana na maelezo kutoka kwa mwanasaikolojia Patrice Sabuguheba. Kwa upande wao, baadhi ya wakazi wa tarafa ya Gihogazi katika mkoa wa Karusi wanaona kuwa mazungumzo ya aina hii hugawanya jamii na kuamini kuwa ni kwa sababu ya kiburi. Habari hii imetungwa na mwenzetu Mireye Kanyange. Na kabla ya kuhitimisha habari hii, timu ya Aigle Noir inayoshikilia kombe la michuano ya kitaifa ya Primus League inasajili wachezaji wazoefu ili kuiwakilisha vema nchi katika mashindano ya ligi ya mabingwa Afrika. Hayo yamebainishwa Jumatano hii na kocha wa timu hii wakati wa mkutano na waandishi wa habari ulioandaliwa kwa ajili ya kuwasilisha hali ya maandalizi ya toleo la tano la Nkurunziza Cup. Kwa kuzingatia kutoshiriki kwa timu ine za kwanza za ligi ya Primus League katika dimba hili, msimamizi wa mawasiliano ndani ya timu ya Aigle Noir alidokeza kuwa timu hizi zimeomba radi kuwa hazijaweza kushiriki baada ya kumaliza kwa michuano ya ligi ya Primus League. Mengi zaidi na Jamari Vyane Ngenda Kumana. Katika kipindi hicho na waandishi wa habari, Chiminda Izeye, mkufunzi wa timu ya Aigle Noir, alifahamisha kwamba timu yake iko tayari kukabiliana na timu ya Kong Vietel ambayo inashiriki michuano ya daraja la kwanza nchini Vietnam. Na mchuano huyo uliandaliwa katika madhumuni ya toleo la tano la Nkurunziza Cup, mashindano ambayo yaliandaliwa katika lengo la kumwenzi aliyekuwa rais wa jamhuri hayati Pierre Nkurunziza. Chiminda Izeye anafahamisha kwamba wachezaji wake wako tayari kushiriki katika michuano hiyo, akifahamisha kuwa na habari tosherevu kuhusu timu hiyo ambayo watakayochuana. Aida, mkufunzi huo wa timu ya Aigle Noir, nafahamisha kwamba kwa sasa wako kwenye harakati za kusajili wachezaji ambao wana uzoefu wa kushiriki katika mashindano ya kimataifa kwa lengo la kuwa na kikosi bora kitakachowakilisha vilivyo nchi ya Burundi katika mashindano ya kombe la mabingwa barani Afrika. Kwa tunajitahidi kutafuta wachezaji wenye wataweza kuja kusaidia Aigle Noir mwaka wa kufuata, na kusaidia Aigle Noir munaya kama tunaenda kucheza michezo ya Champions League ya CAF. Ni michezo inaomba nguvu nyingi sana, sio mama anaweza sema ni mama na ligi hapa, ile ni michezo inaomba nguvu mingi sana, na ndio maana tuko tunajitahidi kutafuta wachezaji wenye tunaweza tukatizama kama wanaweza wakakuja kutusaidia hizo michezo. Kuhusu kutoshiriki kwa timu ine ambazo zimechukua nafasi ya ine jedwali la kudumu la mashindano ya Primus League, Fabrice Niragira, husika na mahusiano katika Fondation Burundi Pax Burundi inayoandaa mashindano hayo ya Nkurunziza Cup, anafahamisha kwamba timu hizo zimefahamisha kutokuwa tayari kushiriki katika michuano hiyo kutokana na uhaba wa pesa, na namna wachezaji ligi inapofikia tamati huwa wamekamilisha kandarasi zao. Mashindano ya Nkurunziza Cup yalianzishwa nchini Burundi mnamo mwaka 2021 na timu ya Mbisaje Ngozi ndiyo ilichukua kombe la kwanza, huku kombe la msimu uliopita lilichukuliwa na timu ya Aigle Noir baada ya kuikandika timu ya Akademi La Hambla kutoka Uspania kwa mabao 3-2. Asante sana Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana na kwa habari hiyo. Mpenzi msikilizaji, sina la ziada, lakini nikukumbushe zilizokuwa habari kuu. Raia wakazi wa mji wa Kirundo wanatiwa wasiwasi na uwizi unaoshuhudiwa maeneo hapo. Nyumba tatu zilihusika na uwizi huo usiku wa kuamkia Alhamisi hii. Na timu ine za kwanza katika Primus League hazitashiriki katika kombe la rais wa zamani wa Burundi Nkurunziza Cup. Ni kufuatia ukosefu wa uwezo wa kifedha, kwa kuwa mkataba wa wachezaji unafika tamati mwishoni mwa michuano ya Primus League. Umesikia. Na katika habari hii tumewajulisha miradi muhimu ya mgombea binafsi kwenye uchaguzi wa bunge mkoani Bujumbura pamoja na chama cha siasa PIEBU. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Kwaheri.